ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 29 अनुवाद और तत्पाय श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्री नारद उवाच इत्युक्ता लोक गुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मे निरे चासुरं हतम्। परम साधु नारद मुनि ने कहा, जब सबों के गुरु भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस प्रकार आश्वस्त किया दिया तो उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट गए। अब तो हिरण्यकश्यप एक तरफ से मर चुका है। तात्पर्य, वे अल्प बुद्धि लोग जो सदैव देवताओं की पूजा में व्यस्त रहते हैं, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि जब देवताओं को वस्तु सताते हैं तब वे अपनी रक्षा के लिए भगवान के पास पहुँचते हैं। जब देवतागण भगवान के पास जाते हैं तो फिर देवताओं के पूर्वज अपनी कामनाओं के लिए परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते? श्रीमद् भागवत में 2:3:10 में कहा गया है, सकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारयेन परम। कोई कुछ चाहे या कुछ न भी चाहे भगवान से चाहे, वह तभी बुद्धिमान कहलाता है जब वह दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करता है। चाहे कोई कर्मी हो अथवा ज्ञानी हो या योगी, यदि किसी बल की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसे भगवान के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तभी जाकर उसकी पूर्ति होगी। किसी भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी देवता के पास अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अंतवत्सु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेतसाम। जो देव देवियों के उपासक है अल्पमेतस है, अर्थात इनकी बुद्धि कम है, अर्थात ते मूर्ख है। कारण है कि उपर जो ऐसे मूर्ख देव पुजारियों करते हैं, वो फल जो वे मिलते हैं वो उपासना करने से वो अस्थाई है। तो एक ही प्रकार की उपासना विष्णु की करने से तो शाश्वत पूर्ण फल मिलता है। तो यदि एक कंपनी में एक व्यक्ति काम करते हैं और माइनर में वो काम करने के लिए 10,000 रुपया मिलते हैं, और दूसरा कंपनी में एक ही काम करने से तो 1,00,000 रुपया मिलता, तो वो मूर्ख होगा। यदि जनबूझ करके वो उसी कंपनी जिसमें कम पैसा मिलते वहां पर काम करते, वो बोलते है कि मैं बहुत दिन इस कंपनी में हूं, अच्छा लगता हूं। तो काम हम करते है वो लोग करते हैं पैसा कमाना के लिए, और लोग देवी देवियों की पूजा करते हैं जिससे फल मिलेंगे। तो सब फल परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से उपलब्ध है, और भौतिक फल वो सब अस्थाई है। यही बात सोच के उसी फल जो स्थाई है उसी फल के लिए दे देवियों की उपासना चढ़ के केवल श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, कई काम स्थाई स्थाई हित ज्ञान प्रपद्यंत देवता हा जिनके ज्ञान नष्ट हो गया है, नष्ट बुद्धि, वे भौतिक कामनाओं से प्रेरित होते हुए देवी देवियों की उपासना करते हैं। तो ऐसा उपदेश है भगवद गीता में। इस श्रीमद् भागवत में हम भगवद गीता का पूरा उपदेश हम मिलते हैं, एक ही उपदेश मिलते हैं और विस्तार रूप से और व्यवहारिक व्यवहारिक रूप से हम अलग अलग कहानी सुनते हैं जिससे वो सब वाणी जो भगवद गीता में है वो सब वाणी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे सर्वोपरि है, मतःपरतरं नान्यत् किंचिदस्ति। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है, इसका अर्थ है कि शिव कृष्ण के ऊपर नहीं है, माता जी अम्बा तो कृष्ण के ऊपर नहीं है और गणेश कार्तिकेय इंद्र चंद्र साई बाबा भी कृष्ण के ऊपर नहीं, कृष्ण सर्वोपरि है। तो ये वचन हम सुनते हैं भगवद गीता से और यहां इस श्रीमद् भागवत में हम और भी प्रमाण मिलते हैं। तो कैसे श्री कृष्ण सर्वोत्तम है, इस प्रख्यान में हम सुनते हैं। अभी इस श्लोक में हम सुनते हैं कैसे सब देवताओं हिरण्यकशिपु का तपस्या से बहुत पीड़ित हुए और भगवान विष्णु के पास जाकर भगवान विष्णु की कृपा की सहायता की प्रार्थना की, और विष्णु तो कृष्ण ही है। तो इस प्रकार समझ जाते हैं कि देवताओं तो बहुत शक्तिमान ऐश्वर्यवान गुणवान इत्यादि होते हुए भी सब भगवान विष्णु के अधीन है। तो इसलिए यदि हम हमारी उपासना करने से आसानी से परम फल मिलना चाहते हैं तो हमें और सभी प्रकार के देवी देवियों की उपासना चढ़ के केवल श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। देवी देवियों की उपासना में भी अलग अलग प्रकार की उपासना होते हैं। उत्तम है सात्विक उपासना और निम्नतम है तामसिक उपासना जिसमें बलिदान होते हैं और काली को मध्य सेवा करने हैं। तो ये सब तामसिक उपासना है और सात्विक उपासना है। तो सात्विक उपचारों से देव देवियों की उपासना करना, परंतु श्री कृष्ण की उपासना शुद्ध सात्विक होते हैं। इस भौतिक संसार में सत्व गुण सदैव अन्य गुणों के साथ मिश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार भी कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी देवता निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं तो वो शुद्ध है नहीं? तो उत्तर है कि पूरा निस्वार्थता संभव है भगवान श्री कृष्ण की पूजा में। यदि हम पूरा निस्वार्थ होते हैं तो हम, पहली बात है कि जब तक हम नहीं जानते कि हमारा स्वार्थ का क्या है तो हम निस्वार्थ नहीं हो सकते। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, हमारा स्वार्थ होते हैं श्री विष्णु की उपासना में, और सभी अन्य प्रकार की उपासना वो हमारा अपस्वार्थ होता है। यदि हम प्रयास करते हैं निस्वार्थ शिव की पूजा करना, माता जी की पूजा करना, तो वो पहली बात है कि कोई तो उसी निस्वार्थ सेवा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? यदि वे नहीं जानते कि स्वार्थ गति है विष्णु तो क्यों प्रयास करेंगे शिवा या दुर्गा या किसी भी देवता की निस्वार्थ पूजा करना? सब लोग जो उपासना करते हैं कुछ आशा से, धनम देही रूपवती भार्य देही स्वस्थ्यम देही, तो ये सब इच्छाओं से लोग देव देवियों की उपासना करते हैं। तो कुछ लोग है जो समझते हैं कि इस भौतिक संसार में सब स्वार्थ सब वार जो उपलब्ध है सब भव बंधन का कारण है और इसलिए मोक्ष के लिए प्रयास करते। तो जो मोक्षाकांक्षी है उनमें ज्यादातर शिव उपासक हो, क्योंकि शिव महादेव परम योगी है, परम विरक्त है, परम ध्यानी है, परंतु शास्त्र में कहा गया है कि शिव भी सक्षम नहीं है मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो ये बात सुन के शायद कुछ लोग आपत्ति करेंगे और कहेंगे कि तो सब जानते हैं कि शिव मुक्ति दाता है, इसलिए लोग उनके जीवन का अंतिम काल में वाराणसी जाते हैं, क्योंकि वाराणसी में देह त्याग करने से लोग मुक्त हो जाते हैं शिव जी की कृपा से। तो वो सही है, परंतु शिव जी कैसे वाराणसी में देह त्याग करने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं? तो वे लोग का शरीर का त्याग करने का समय भगवान शिव इनके पास आके उनके कान में राम राम बोलते और उस प्रकार वे मुक्त हो जाते हैं राम नाम से। तो इस प्रकार भगवान विष्णु है मुक्ति प्रदाता, राम ही विष्णु है, और इनके प्रतिनिधियों अलग प्रकार से परोक्ष मुक्ति प्रदाता होते। जैसे हम बोलते हैं कि गुरु की कृपा से हम भक्ति मिलते हैं, वो गुरु की कृपा क्या है? वो है संसार दावान लोक त्राणाय कारण घन घन प्राप्त कल्याण गुणान वंदे गुरु श्री चरण। गुरु तो कृपा दाता है, कैसे? वो कृपा जाल जो वे इस संसार दावानाल में पीड़ित लोगों की ऊपर सिंचित करते हैं, वो जाल कृपा सिंधु अर्थात श्री कृष्ण से मिलता है। तो गुरु की कृपा है, कृष्ण की कृपा जो गुरु के द्वारा आती है। देवताओं जो वर देने वाले हैं, उनकी शक्ति, उनका अधिकार वरों देने के लिए श्री कृष्ण से आते हैं। सर्व कारण के कारण है गोविंदमादि पुरुषम, जिनका भजन हमें करना चाहिए। तो ये भगवद गीता का उपदेश है, ये सभी शास्त्रों का उपदेश है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देव देवियों की उपासना करने की विधि वर्णित होते हैं, और इससे मूर्ख लोग का विचार है कि वेद शास्त्र में अन्य अन्य देवताओं की उपासना करना अनुमोदित है। परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वैराइष्ट सर्व अहमेव वेद्यः। तो शिव की पूजा विधि में भी हमें वो उस शास्त्र का उस विभाग में भी हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में इस शिव पूजा की विधि का वर्णन में भी उद्देश्य है विष्णु उपासना। परंतु चूंकि सब लोग योग्य नहीं है विष्णु उपासना के लिए, इसलिए वे आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सोपन पर शिव या इंद्र या चंद्र की उपासना करने के लिए योग्य है। वास्तव में सब जीव योग्य है विष्णु भक्ति के लिए, सबका अधिकार है। परंतु अनादिकाल से प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से विभ्रमित होने के कारण वे देहात्म बुद्धि करते हैं, और इस प्रकार वे अयोग्य है विष्णु उपासना करने के लिए। तो पांचरात्रिक विधि इस प्रकार होती है, वो वैदिक विधि है पंचरात्रि की विधि। वैदिक विधि में तो लोग यथा अधिकार पूजा करते हैं, जो तामसी है काली पूजा करते हैं, जो राजसिक है अनन्य देवी देवियों की उपासना करते हैं भौतिक वरों प्राप्त करने के लिए, जो सात्विक है देवी देवियों की उपासना करते हैं परंतु सात्विक रूप से सात्विक भाव से, विशेषकर वर प्राप्त करने के लिए तो पूजा नहीं करते हैं। करते हैं क्योंकि वो ही कर्तव्य है, धर्म है। और इस प्रकार बहुत सात्विक विष्णु भक्त भी है, जो विष्णु की उपासना करते हैं परंतु नहीं समझते कि जीवन का वास्तविक एक ही उद्देश्य है विष्णु उपासना। विष्णु उपासना करते कुछ लोग सात्विक लोग, क्योंकि सोचते कि ये हमारा कुल की परंपरा में, हमारे वंश में हम ऐसा कहते हैं, या विष्णु उपासना करने से विश्व शांति विश्व कल्याण होगा। परंतु शुद्ध सात्विक विष्णु उपासना जिसमें धन जन सुंदरी मोक्ष के लिए भी कुछ भी इच्छा नहीं है, वो खाली एक इच्छा है, श्री कृष्ण की सेवा करना श्री कृष्ण की प्रीति से, वो शुद्धा भक्ति है, शुद्ध सात्विक उपासना। तो जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वो सब वाणी का व्यवहारिक अभिव्यक्ति हम मिलते इस श्रीमद् भागवत में। तो अलग अलग पुराण शास्त्र में अलग अलग प्रयास होते हैं अन्य देवताओं की श्रेष्ठता स्थापन करना, जैसे शिव पुराण में वो उसमें उपदेश है कि शिव सर्वोत्तम है, विष्णु नहीं, विष्णु शिव के अधीन है। और देवी भागवत में कि देवी सर्वोत्तमा है, शिव विष्णु ब्रह्मा सब देवी के अधीन है। तो ये सब शास्त्र शुद्ध सात्विक नहीं है, ये सब शास्त्रों का ये विचार और प्रचार का अर्थ है कि यो यंग यंग तनु भक्ता श्रद्धायाचितमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तमेव विदधाम्यहम्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक देवता की उपासना करने चाहते हैं, मैं कृष्ण जो सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में हूं, तो मैं वो व्यक्ति को दृढ़ श्रद्धा देती हूं जिससे वो व्यक्ति की श्रद्धा वो देवता में अच्छा होगी। तो ये सब शास्त्र का सूक्ष्म विचार समझना चाहिए। कृष्ण ही भगवान है, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। वो सब संप्रदाय वैदिक सभ्यता में सब संप्रदाय मानते हैं कि भगवद गीता है शास्त्र ज्ञान का सारांश है, और कि इस श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ प्रमाण है, वो तथ्य महान महान आचार्यों स्वीकार करते हैं कि शिव पुराण में शिव सर्वोत्तम है, और अलग अलग शास्त्र में अलग अलग देवताओं परम है। इसको कैसे समझना, इस प्रश्न श्रील प्रभुपाद के पास आया, और श्रील प्रभुपाद का उत्तर था कि शास्त्र में अलग अलग ऐसे हमारा दृष्टिकोण से ऐसे अलग अलग विचार होते, वास्तव में समस्त शास्त्र में एक ही विचार है कि वैदेश्य सर्वेरहम एव वेद्यः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विचार होते हैं, इस शंका का समाधान श्रील प्रभुपाद किए एक पत्र में। उन्होंने लिखा कि भारत के सर्वमान्य आचार्य यथा रामानुज, मध्व, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, शंकर भी सब मानते हैं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो वे ये सब आचार्यों श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञानी है और सबका विचार एक ही है, सर्वोत्तम विष्णु भगवान है। तो कैसे विष्णु देवताओं से परम है, इस वृत्तांत में हम प्रमाण मिलते हैं कि सब देवताओं, जब जब सब देवताओं किसी भी असुर से भयभीत होते हैं, तब तब वे शरण के लिए श्री विष्णु के पास जाते हैं। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि देवताओं के ऊपर है श्री विष्णु। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? तामसिक पुराण है उसमें ऐसा वर्णन है कि जब जब असुर उपद्रव करते हैं तो ये देवताओं से ठीक बात है। हाँ, वो भी है, श्रीमद् भागवत में भी है कि वो त्रिपुरासुर का उत्पीड़न से वो सब देवताओं शिव जी के पास गए हैं। और शिव जी असक्षम थे वो त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, तो विष्णु भगवान से विशेष शक्ति और उपाय मिलके वो महादेव वो त्रिपुरासुर का वध किया है। तो ऐसे है शास्त्र में कि देवताओं तो शिव जी के पास जाते हैं। जैसे अगर किसी नागरिक का समस्या है तो लोकल काउंसलर के पास जाते हैं, और वो काउंसलर अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक मंत्री के पास जाते हैं, और अगर वो उसका पहचान है प्रधानमंत्री से तो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। वो लोकल काउंसलर अगर काम नहीं कर सकते तो उसके ऊपर जो है मेयर या एमपी एमएलए के पास जाना है। लेकिन अगर आपका साक्षात संबंध है प्रधानमंत्री के साथ तो लोकल काउंसलर के पास जाने का जरूरत नहीं है। जैसे एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद आप क्या कभी कभी देवताओं के पास जाते हैं? वो प्रभुपाद थोड़ा नाराज हो गया, बोलते कि क्यों मैं जाऊंगा, सब देवताओं मेरे पास आते हैं। प्रभुपाद बोले कि जैसे एक व्यक्ति का संबंध है प्रधानमंत्री के साथ, तो जब छोटे छोटे मंत्री के पास नहीं जाते हैं, वो सब मंत्री वो व्यक्ति के पास आते हैं। तो इंद्र कौन है? शायद आप इंद्र थे आपका पूर्व जन्म में, और आप चंद्र थे जो आज देव है, तो अगला जन्म में कृमि कुत्ता ऐसा हो सकता है। जो देव है तो अगला जन्म में वो मानव शरीर प्राप्त करते, लेकिन वो मानव शरीर में यदि पाप करते तो कीट क्रीमि ऐसे शरीर मिलेगा, या यदि देव रूप में तो ज्यादा पाप करते हैं तो मानव जन्म प्राप्त नहीं करके तो सीधे निज जन्म मिल सकते, जैसे नाहुष तो इंद्र पद प्राप्त करके तो स्वर्ग के ऋषियों का अपमान किया था और उनके श्राप से तो साप का शरीर मिला। बहुत बड़ा पुण्यवान राजा थे और वो पुण्य का फल से इंद्र का पद मिला, क्योंकि इंद्र उस समय कुछ अन्याय करने से तो पद भ्रष्ट था, तो नाहुष वो पद प्राप्त किया और ऋषियों को अपराध करने से तो श्राप कर साप का रूप मिला, तो वो भी संभव है। और भगवान विष्णु भी साप के रूप में है, अनंत देव भगवान। मनुष्यों पाप करने से सुअर का रूप मिलते हैं और भगवान विष्णु का नित्य शुद्ध सच्चिदानंदमय वराह रूप है। तो वराह की उपासना करने के लिए सुअर का रूप धारण करने का आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है और उसी रूप में भगवान की उपासना नहीं होती। श्रेष्ठ ब्राह्मणों वो वराह रूप की उपासना करते। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न है, जो लोग स्मृति शास्त्र स्वीकार नहीं करते तो वे कौन है? वो स्वीकार नहीं करने से तो पतित है, उनको कैसे समझेंगे कुछ भी? कैसे समझाया जाए तो कैसे तो संभव नहीं होगा, तो ज्ञान जो हम बोलते हैं वो शास्त्रीय बात है और यदि लोग शास्त्र की बात नहीं मानते तो हम कैसे समझेंगे? श्रुति को मानते स्मृति नहीं, लेकिन श्रुति में की स्मृति प्रमाणिक है वो प्रमाण ही है। तो लोग जो बोलते हम श्रुति को मानते स्मृति नहीं, तो ऐसे कहने से हम समझते कि वे श्रुति भी नहीं मानते। क्या प्रमाण? अभी मुझे याद नहीं है। आई कैन टेल यू लाइक छंदोग्य उपनिषद में एक वचन में, वो श्लोक नहीं है, गद्य का रूप में है कि क्या है शास्त्र, उसमें श्रुति स्मृति इतिहास पुराण शास्त्र श्लोक, ऐसे श्लोक लिखते श्लोक सभी श्लोक। तो ये पूरी तालिका है, छंदोग्य या बृहदारण्य का मुझे अब नहीं, वो दो बहुत लंबे उपनिषद है, ये दोनों में ऐसे बहुत प्रमाण है। नहीं, वो बृहदारण्य का है। वो एक प्रसिद्ध प्रमाण है परंतु मुझे याद नहीं है, लंबा लंबा तालिका है जो है प्रमाणिक शास्त्र। If you give it to me, I can find it out for you, probably in the Vedas. If you look up Brihadaranyaka, it's quoted in Jiva Dharma, I believe. Don't have it there. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna.